Zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Na zegarach 19, program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Będą wnioski o areszt dla policjantów, którzy brali od kierowców łapówki. Jest także apel prokuratury. Ponad 12 milionów euro ma dostać Polska na naprawę szkód powstałych w czasie ubiegłorocznych nawałnic. Wstępna zgoda w Parlamencie Europejskim już jest. Rodzina Jana Gacy z Podkarpacia uhonorowana tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata za ratowanie Żydów. Prokuratura chce, żeby trzej policjanci z Gliwic podejrzani o przejmowanie łapówek trafili za kraty. Śledczy przesłuchali już podejrzanych. Policjanci zostali zatrzymani przez Biuro Spraw Wewnętrznych na polecenie gliwickiej prokuratury. Mieli brać pieniądze w zamian za niewypisywanie mandatów. Wymuszali też łapówki, okłamując kierowców, że dopuszczalna prędkość na danym odcinku jest mniejsza niż w rzeczywistości. Grozili zatrzymaniem prawa jazdy. Szukamy świadków tych przestępstw, mówi Karina Spruś z prokuratury okręgowej w Gliwicach. Prokuratura apeluje do wszystkich osób, które mają informacje o sprawie, a to by zgłaszały się do prokuratury. Tutaj takie osoby będą przesłuchiwane w charakterze świadków i nie będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej w sytuacji, kiedy ujawnią istotne okoliczności przestępstwa polegającego na wręczeniu korzyści majątkowej funkcjonariuszom policji. Policjantom grozi od roku do 10 lat więzienia. To kolejna już taka sprawa na Śląsku. W ostatnich dniach za podobne przestępstwo zatrzymano 6 policjantów z drogówki w Żorach. Jest zgoda Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Polska ma dostać w ramach Unijnego Funduszu Solidarności ponad 12 milionów euro na naprawę szkód powstałych w czasie nawałnic, które przeszły nad Polską rok temu. Jak mówi europoseł PO Janusz Lewandowski, pieniądze dostaną także Bułgaria i Litwa, gdzie były powodzie, oraz Grecja, która doświadczyła trzęsienia ziemi. Za 2 tygodnie powinien to przegłosować cały Parlament Europejski, nie będzie żadnych z tym problemów i będziemy zmierzali do jak najszybszego uruchomienia tych 12,2 milionów euro. Także eurodeputowany PiS-u Zbigniew Kuźmiuk jest przekonany, że Parlament Europejski zatwierdzi pomoc. Można powiedzieć tak, że Unia Europejska nierychliwa, no ale jednak sprawiedliwa i to dobrze, że w sytuacji, kiedy różnice pomiędzy poszczególnymi krajami narastają, jest jednak jeszcze taka nić porozumienia. Pomoc powinna zostać zatwierdzona do 4 września po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Pieniądze mają być przekazane w ciągu kilku tygodni. Ubiegłoroczne nawałnice w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów lasów i upraw, drogi i instalacje energetyczne. Tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata dla rodziny Jana Gacy, która podczas wojny w Pruchniku na Podkarpaciu ukrywała żydowską rodzinę. Medal od Instytutu Yad Vashem w Ratuszu Miejskim w Słupsku odebrała córka mężczyzny, 84-letnia dziś Anna Purcha. Jak mama jeść nosiła Żydom, Niemcy ganiali, to my chowali ich do piwnicy. Chowali się, bo się bali i też się sąsiedzi, ale nikt nie powiedział. Wiedzieli, że Żydzi byli tu u nas, ale nic nie powiedzieli. Ambasador Izraela w Polsce Anna Zari przyznaje, że jej zdaniem mimo wysiłków Instytutu Yad Vashem nie uda się uhonorować wszystkich, którzy podczas wojny ratowali Żydów. Litewskie władze zmieniają zdanie. Premier Saulius Kvernelis poinformował, że będzie jednak odwołanie od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a ten stwierdził, że w okolicach Wilna istniały tajne więzienia CIA. Jak pisze agencja prasowa BNS, Saulius Kvernelis powiedział, że trzeba działać konsekwentnie i zgodnie ze stanowiskiem, które zostało już sformułowane. Dodał też, że Litwa zwróci się do Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ubiegłym tygodniu litewskie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że Litwa nie zamierza odwoływać się od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie tajnych więzień CIA. Zdecydowano, iż odwoływanie się od tego wyroku nie ma sensu, informowała wtedy przedstawicielka władz Litwy Karolina Bubnytė-Sirmienė. Pod koniec maja Trybunał stwierdził, że w latach 2004-2006 na terenie Litwy i Rumunii działały tajne więzienia CIA. Trybunał nakazał Litwie zapłacenie 130 tysięcy euro odszkodowania za nielegalne przetrzymywanie na swoim terenie Palestyńczyka. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. W Trójce pora teraz na wiadomości sportowe. studiu Tomasz Gorazdowski. Michał Kwiatkowski stracił koszulkę lidera na piątym etapie Vuelta Espania. Nowym liderem został Francuz Mollard. Zespół Polaka odpuścił pościg za Mollardem, który nie jest poważnym zagrożeniem dla Polaka podczas górskich etapów. No ale lidera dziś pogrzebali, a koszulkę stracili. Kwiatkowski traci do Francuza minutę. W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ogłoszono program wsparcia dla czołowych polskich sportowców. Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z Totalizatorem Sportowym podpisały umowę sponsorską z sześciorgiem polskich sportowców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich. Dodatkowe wsparcie otrzymała m.in. uprawiająca short track Patrycja Maliszewska. Bolączką każdego sportowca zawsze jest to, jak to będzie w kolejnym sezonie. Stypendia, które otrzymujemy, są konkretnie dedykowane za wyniki. Sport jest nieprzewidywalny. My na trening, na zawody idziemy z myślą, że wygramy. Nie zawsze tak się dzieje. Mając takie wsparcie, czujemy bezpieczeństwo. Możemy więcej ryzykować na zawodach teraz. Możemy więcej popuścić sobie na treningu, aby mocniej się zmęczyć i nie stresować się tym, że akurat czasami po prostu nie wyjdzie. To jest to bezpieczeństwo. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być częścią właśnie tej szczęśliwej szóstki. Mam nadzieję, że ta współpraca przyniesie obopólne korzyści. Jeżeli w niedzielnym meczu czwartej kolejki Premier League Manchester United przegra, to José Mourinho straci pracę. Tak pisze brytyjska gazeta Daily Mail. Dwie porażki z rzędu na rozpoczęcie sezonu to już jest dużo, a jak się przytrafi trzecia, to może być za dużo. Portugalczyka z reguły nie zwalniają. To on zwalnia albo się zwalnia, ale to może być inaczej. Choć przeciwnik, powiedzmy, ten niedzielny w zasięgu. Man United zagra z Burnley. A jeżeli jednak noga się powinie, to mówi się, że za Mourinho przyjdzie do Manchesteru Zinedine Zidane. Cristiano Ronaldo może zrezygnować z najbliższych występów w reprezentacji Portugalii. Takie plotki krążą nad Turynem. Portugalczyk podobno chce poświęcić czas na treningi w Juventusie. Przypomnę, że z Portugalią gramy w turnieju Ligi Narodów, ale wcześniej na wyjeździe spotkamy się z Włochami. Zbliżająca się noc będzie pogodna, na termometrach przeważnie od 10 do 13 stopni. Jutro pogoda w kratkę, bo i słońce, i chmury, na zachodzie i w centrum popada deszcz, burze. Synoptycy prognozują w regionach południowych i nad morzem w okolicach Gdańska. Na południu i w centrum, a także na wschodzie od 25 do 27 stopni, poza tym od 21 do 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety, choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Zaczęło się od soli. Dziś wydobywa się tu zupełnie inny surowiec, związany z medycyną. Kiedyś miasto dzielnie walczyło z piratami. Mimo, że ma status uzdrowiska, jest też miejscowością górniczą. To tu piosenka szła do wojska, tu także odbyły się zaślubiny Polski z morzem. Trójka wraca do korzeni. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oraz w dopołudnia opowiem o Kołobrzegu. Zapraszam w czwartek, Anna Rokicińska. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kołobrzegu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na pierwszy etap przesłuchań Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych. Od 4 do 6 września w sali kameralnej Filharmonii Narodowej recitale młodych pianistów z całego świata i wyjątkowe brzmienia instrumentów z czasów Chopina. Współorganizator konkursu program Drugi Polskiego Radia. Polecają Polskie Radio Chopin, Telewizja Polska, Orlen, Lotto, KGHM. A Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Smolik, Organek, Cortez, Koma, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci Księgarnie Świat Książki. Polecają Empik Multikino i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Thank you. وعد احتلال فاطمة خلى فيه محلة والله حبك للفؤاد احتلال والله فاطمة خلى فيه محلة مصداق الفراق حبيب نسان نسيب نسيب نسان نسيب نسيب وما تدور لي تعذيب وما تدور لي تعذيب القسم انعلام لعيونك ليه ما خلى لي نصيب ليه ما خلى لي خلى فيه محلا وحبك للفؤاد احتلا فاطمة خلى فيه محلا الحب الحجرني ولا مصداق الفراق يا حبيب نسان نسيب نسيب نسان نسيب نسيب Nie wiem, czy ta piosenka jest tak taneczna, czy tylko tak mi się wydaje i że jest to wrażenie wywołane tym, że mniej więcej już wiem, co wydarzy się w dalszej części dzisiejszego programu alternatywnego. Zofia Kruszewska i Bartek Gil zapraszamy na najbliższe dwie godziny. Muzyka z przyszłości otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Płyta Two Niles to Sing a Melody, The Violence and Sins of Sudan, z której pochodzi ta piosenka, która za nami ukaże się dopiero 14 września. To prawda, są na niej same starocie, ale kto je tak naprawdę kiedykolwiek słyszał u nas? Ręka do góry. Za nami Kamal Tarbas i piosenka o tytule, które można by przetłumaczyć jako Zapomnij o tych, co nas dzielą. To druga w bardzo krótkim czasie wyprawa wytwórni Ostinato do Sudanu, po muzykę właśnie stamtąd. Wczoraj redaktor Fish prezentował fragment z tej poprzedniej, wydanej pod koniec maja płyty Abu Obajdy Hassana. My dziś zatem zostawimy ją na boku i sięgniemy po jedno z raptem dwóch ubiegłorocznych wydawnictw wytwórni Ostinato. W tamte wakacje, te ubiegłoroczne, spotykaliśmy się z płytą, z muzyką z Wysp Zielonego Przylądka dziesięciokrotnie. Sprawdziłem to. Spośród wszystkich 18 piosenek aż 10 pojawiło się w ubiegłym roku i to wcale nie oznacza, że te wszystkie najlepsze już za nami. To kolejna. John Corpulin, punta bota gro, punta fume massa. Mi canyu John Corpulin, punta bota gro, punta fume massa. Sabe tacho de nianta, pega na cacai pa nos funaná. Sabe tacho de nianta, pega na cacai pa nos funaná. Funa na la saradinha, me abras tudo pra corpo limpo. Funa na natchadinha, funa na anagudinha, funa na la saradinha, me abras tudo pra corpo limpo. Oi mamá, minha manda bingo dado. Oi mamá, tapinga chapucha. manda umbingu dagu Oi mama, tapinga chapucha Oi corpo limpo, o que lembra que tinha tempo Caramba, chiquiro lá dentro do freira Oi corpo limpo, o que lembra que tinha tempo Caramba, chiquiro lá dentro do freira Sorari kumazinya mendi, sorari chikunana Sorari nyanjirina, masorari masengi adi Sorari kumazinya mendi, sorari chikunana Sorari nyanjirina, sorari sengi adi Coração da santa, esse novo catalejá Ui, o que tá matando Coração tá salta, aí se não vou cantar beijar Ui, o que tá mandando Mi corpo limpo, o que toma sol e lambique O que tá puto pra cima cavalo Mi corpo limpo, o que toma sol e lambique Oi, tá por baixo uma cavalo. kompilacji Synthesize the Soul wydanej w ubiegłym roku zespół Tulipa Negra, niby kaboverdyjski, ale jednak nagrywający w Holandii, jak wiele innych zespołów z Wysp Zielonego Przylądka pochodzących. Ta kompilacja Synthesize the Soul to było znakomite uzupełnienie wydanej rok wcześniej także kompilacji Space Echo wydanej przez wytwórnię Analog Africa, ale jest znacznie więcej, jak się okazuje, piosenek nagrań z Wysp Zielonego Przylądka, które można by na takich kompilacjach jeszcze pozamykać. Nie mamy dziś specjalnie czasu na to, by się z nimi zapoznawać, ale obiecuję, że do muzyki z Wysp Zielonego Przylądka będziemy od czasu do czasu wracać. A wracając jeszcze do wytwórni, która opublikowała obie te kompilacje, których fragmenty za nami, czyli Ostinato, no to niewiele tak naprawdę do tej pory opublikowali. Wydali raptem 4 płyty długogrające w ciągu 2 lat działalności. I no, widać wyraźnie, że tutaj bardziej chodzi o jakość niż o ilość, a ta jakość faktycznie robi wrażenie. Moglibyśmy to sprawdzać tak jeszcze długo i długo, na przykład sięgając po muzykę z płytą, po płytę z muzyką z Haiti z lat 60. i 70., ale z tamtego regionu dotarła właśnie do nas wydana przez Strat kompilacja zbierająca nagrania z okresu z lat 60. i początku lat 70. nagrania z gwadelupskiej wytwórni Disc Depths International. Les Shupa Shupa Daiti to nazwa zespołu, który za nami, a płyta, z której to nagranie pochodzi, to kompilacja Disc Debs International, część pierwsza. W sumie będą trzy części tego wydawnictwa, dwie kolejne ukażą się w roku 2019, ale zdaje się, że ta pierwsza będzie właśnie najciekawsza, z muzyką z początku działalności wytwórni Disc Debs International. To wytwórnia założona przez Henri'ego Debsa. Bardzo, bardzo ciekawa historia. Człowiek z pochodzenia Libańczyk. Prowadził sklep z ubraniami, ale pod koniec lat 50. w piwnicy swojego pierwszego sklepu, bo później jego sklepy odzieżowe stały się znaną marką na wszystkich wyspach gwadelupskich i na całych Karaibach. A więc w pierwszym z tych sklepów w jego piwnicy założył małe studio nagraniowe, gdzie nagrywał swoje piosenki, swoich znajomych, tych zespołów, które udało mu się zaprosić do tego studia, i w ciągu kilku lat to jego niewielkie podziemne studio stało się wylęgarnią największych talentów. To jedna z najbardziej znanych wytwórni karaibskich, Disc Debs, i pierwsza kompilacja zbierająca nagrania przez tę wytwórnię publikowane, jak kiedykolwiek się ukazała. To naprawdę fascynujące wydawnictwo. Cieszę się, że nie koniec jeszcze tej przygody i że dwie kolejne części będą. I tak sobie myślę, jak losy ludzkie potrafią być dziwne, bo Henri Debs z Libanu trafił na Gwadelupę, a z Gwadelupy Eric Alcont trafił do Iranu. Tam przez kilkanaście lat był jednym z głównych aranżerów, kompozytorów, którzy mieli wpływ na tamtejszą scenę popową. Z tej kompilacji Disc Debs International jeszcze jeden zespół, tym razem już z Gwadelupy, a nie z Haiti, Les Iglons. Balvin nuivé, les aiglons énervés, tout le monde lave les chaumets, commandé la nouillé, saison balvin nuivé, les aiglons énervés, tout le monde lave les chaumets, commandé la nouillé. Les saisons balvées nuivées, des aiglons énervés, tout le monde lave les chaumets, commandé la nouillée. Saisons balvées nuivées, des aiglons énervés, tout le monde lave les chaumets, commandé la nouillée. Yo commandé la nouillée, yo commandé la nouillée, yo commandé la nouillée, yo commandé la nouillée. festa. Oh la la, non fatti che non vi aggiue. Io cerco noi, io trovo noi, io satisfetto. Oh la la, non fatti che non vi aggiue. Io cerco noi, io trovo noi, io satisfetto. Oh la la, non fatti che non vi aggiue. Les Iglons z Guadeloupe, lata 60., początek lat 70. to kompilacja Disc Debs International. W XXI wiek przeniesie nas zespół La Sonora Mazuren. Mają na swoim koncie raptem 3 single, ten najnowszy ukazał się 2 miesiące temu.

mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. A przecież stoisz taki młody, tak młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień. Popiół masz, od pana ogień. Popiół masz. Popiół masz. Paweł Sołtys, czyli Pablo Paweł i Ludziki. Paweł Sołtys, sam w tym roku 40-latek, nagrywa piosenkę zatytułowaną Karwowski. W poniedziałek odbędzie się premiera teledysku do tego nagrania, teledysku frapującego, jak mówi sam Pablo Paweł, a 16 października ma być już cała płyta. Do Karwowskiego z całą pewnością zobowiązuje nas do tego tytułu piosenki tygodnia. Wrócimy jutro, a teraz już pora na Agnieszkę Obczańską. Dziś będziemy w Radomiu i w Soli. Teren. Kultura. Właśnie pomiędzy tymi miejscami rozegra się trzecia edycja festiwalu literackiego Opętani Literaturą, którego finałem będzie wręczenie Nagrody Gombrowicza, przyznawanej prozaikom. Od 1 do 9 września czekają na nas zaproszeni goście, koncerty, spektakle, filmy. A tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Swoi Obcy. Bez przecinka i bez myślnika, aczkolwiek z myśleniem. Swoi Obcy dlatego, że te określenia pojawiają się w przestrzeni publicznej bardzo często, ale one mają taki kontekst socjologiczny czy polityczny. Znaczy mówimy o obcych, o emigrantach, o migrantach, mówimy o swojskości w kontekstach nacjonalizmów. Natomiast jest inny rodzaj obcości w sztuce, obcość artysty. To, co Gombrowicz w dzienniku, on był tu naszą inspiracją. Oczywiście sam siebie ostrzegał, nie daj się obłaskawić sympatią, bądź obcy, bądź nieprzyswajalny, nie daj się oswoić, przyswoić swoim. Mówi Tomasz Tyczyński, kurator Muzeum Gombrowicza i sekretarz nagrody. I szukaliśmy takich właśnie postaci, które z jednej strony są ważne dla kultury polskiej, a które nie zostały oswojone do dziś. Myślę, tak jak na to zasługują i dlatego bohaterami oprócz Gombrowicza, oczywiście nominowanych, kapituły i tego wszystkiego, co oczywiste, są w tym roku Leo Lipski i Aleksander Watt. Będziemy o nich rozmawiać, ale będziemy też ich czytać. Marcin Przybylski i Mariusz Bonaszewski poczytali trochę tekstów, jeden Leo Lipskiego, drugi Aleksandra Watta. Adam Lipszyc, który dużo o Lipskim pisał, będzie gościem z takim mini wykładem, właściwie rodzajem interpretacji tekstów, które usłyszymy, i profesor Józef Olejniczak będzie mówił o Watcie. On chyba jako, jeśli nie pierwszy, to jeden z pierwszych w Polsce o nim pisał. Zajrzyjmy zatem w program i może zaczniemy od gości. Kogo będziemy mogli spotkać na Opętanych Literaturą? Będą nominowani, będzie kapituła Ewa Graczyk, Jerzy Jarzębski, który jest no i pomysłodawcą właściwie nagrody, jednym z trzech, powiedzmy, pomysłodawców i przewodniczącym jury, jest Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak i Justyna Sobolewska. Będzie z nami też, no nie pisarz, ale filozof i publicysta bardzo ostry, taki trochę w stylu gombrowiczowskim, Zbigniew Mikołajko. On będzie mówił właśnie o tym, czy swojskość to czar, czy raczej przekleństwo, a może i jedno i drugie. No i będzie spotkanie z Ritą Gombrowicz, pani Rita jest patronką festiwalu i nagrody i takim naszym dobrym duchem od lat. Przyjeżdża co roku, na szczęście jest w dobrej formie. I tym razem będziemy rozmawiać o konkrecie, czyli o rzeczach. O rzeczach, o przedmiotach codziennego i niecodziennego użytku, którymi Gombrowicz się posługiwał, a które u nas w muzeum można obejrzeć, bo niemal wszystkie nam pani Rita podarowała. Czasem przez relacje z przedmiotami, przez stosunek do nich widać filozofię życiową i w przypadku Gombrowicza to chyba tak było, to jego zawsze uporządkowane biurko i ta walizka, z którą właściwie wędrował do końca. Dwie walizki, jedna z dwóch jest u nas też. I tak przez kilka festiwalowych dni przeplatać się będą literatura, muzyka z projekcjami filmowymi czy spacerami i wykładami. Duża różnorodność. Zaczniemy spacerem, gąbrowaniem po Radomiu. To pierwszy w ogóle w cyklu spacerów literackich, które postanowiła Miejska Biblioteka Publiczna organizować pierwszy. I to będzie taki spacer śladami Gombrowiczów właściwie, bo bardziej być może nawet Jerzego niż Witolda. Potem, ponieważ 1 września i ponieważ Ferdydurka jest takim najoczywistszym skojarzeniem, to postanowiliśmy spróbować akcji ulicznej. Będziemy manifestować pod hasłem Józio nie chce do szkoły. Mamy też sporą dawkę bardzo dobrej muzyki. Zaczynamy po rozmowie z Anią Cieplak, taki muzyczny deser, Dorota Miśkiewicz i Marek Napiórkowski, potem Lech Janerka, no i gwiazda gali to Hanna Banaszak. I jeszcze Nagroda Gombrowicza. Kto w tym roku wśród nominowanych? Nominowanymi są Grzegorz Bogdał, Aleksandra Lipczak, Adam Robiński, Paweł Sołtys i Marcin Wicha. Zwycięzcę poznamy 9 września na finał festiwalu. A ja zapraszam do Radomia i w Soli. Festiwal opętany literaturą rusza już 1 września, a więcej poczytamy na www.muzeumgombrowicza.pl. Na koniec pierwszej godziny jeszcze jeden polski wykonawca. Nowa piosenka zespołu Ja powinna pojawić się w przyszłym tygodniu, a z nową płytą przyjdą do nas osobiście pod koniec września. Dziś możemy przypomnieć sobie Remika. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Przedłuż sobie wakacyjną radość i podróżuj z liniami Emirates do słonecznych miejsc na całym świecie. Nie przegap naszych ofert specjalnych już od 1897 zł w obie strony i przeżyj niezapomniane chwile. Zarezerwuj przelot do 7 września na emirates.com/pl lub w swoim biurze podróży. Obowiązują ogólne warunki przewozu. Szeroki świat możliwości z Emirates. Żegnamy reklamy.